79 zł oraz mikser stojący w supercenie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Folia HD na smartfona. Prosta sprawa. Specjalna folia ochronna, przycięta do dowolnego smartfona z technologią Nano Memory. Doskonała ochrona przed uderzeniem i zarysowaniem. Gwarancja 100% przejrzystości wyświetlacza. Tylko teraz, w promocyjnej cenie 39 zł i 99 groszy, wraz z usługą naklejenia i dopasowania. Oferta dotyczy także telefonów zakupionych poza MediaMarkt. Z nami to naprawdę proste. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek najnowsze informacje po wichurach w Polsce. Połączymy się z naszym reporterem, który był na konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. O przyszłości mediów publicznych eksperci i dziennikarze rozmawiają we Wrocławiu. Na Europejskie Forum Radiowe przeniesiemy się za chwilę. Lewandowski na czele rankingu wszechczasów. Po wczorajszym meczu nasz najlepszy napastnik pokonał nawet Cristiano Ronaldo. Przywracanie dostaw prądu i usuwanie szkód. Tym teraz zajmują się służby po nocnym ataku orkanu Xawery w Polsce. Najnowsze informacje przedstawiono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji po wideokonferencji szefa resortu. Był tam nasz reporter Michał Fedusio, witaj. Powiedz, jaka jest teraz sytuacja? Po telekonferencji szef MSWiA potwierdził, że wskutek przejścia orkanu Xawery dwie osoby zginęły, a 39 jest rannych. W skali kraju strażacy interweniowali dotąd prawie 10 tysięcy razy, najczęściej na Dolnym Śląsku i Lubuszczyźnie. Mimo że prace wciąż trwają, już teraz przyjezdne są wszystkie szlaki drogowe, trwają jeszcze prace udrażniające tory kolejowe. Ale strażakom za zaangażowanie już dziękował Mariusz Błaszczak. Za postawę, za zaangażowanie, za przeprowadzoną, jak zawsze, bardzo profesjonalnie akcję ratunkową. Szczególnie chciałbym podkreślić zaangażowanie strażaków w ewakuację pasażerów pociągów, które utknęły na trasie swojego przejazdu. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w każdym województwie odbywać się będą posiedzenia sztabów kryzysowych, a do województwa lubuskiego uda się dziś premier Beata Szydło. Poinformował również, że resort uruchomił tak zwany fundusz klęskowy dla osób najbardziej poszkodowanych przez wichury. To Michał Fedusio i najnowsze informacje z MSWiA. Dziękuję. Czy gromadzone w internecie dane mogą być bezpieczne i czy mogą nam pomóc? Na to pytanie będą dzisiaj odpowiadać uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polskie Radio. Spotkanie pod nazwą Big Data, kształtowanie mediów publicznych i promocja muzyki właśnie rozpoczyna się we Wrocławiu. Jest tam Wojciech Cegielski, witaj. Powiedz, o co dokładnie chodzi z Big Data? Big Data to te wszystkie dane, te wszystkie ślady, które są przez nas zostawiane, kiedy wchodzimy do internetu. Czy to na przeglądarki, czy to kiedy jesteśmy w mediach społecznościowych. To są dane dotyczące tego, na jakie strony wchodzimy, czego poszukujemy, również o transakcjach bankowych, przynajmniej jeśli chodzi o same banki. I wiadomo, że potentaci internetowi, tacy jak na przykład Google czy Facebook, te dane gromadzą. Eksperci są podzieleni, na całym świecie trwa w tej chwili dyskusja, czy jest to bezpieczne, czy nie. Jednak nie jest to zbyt wielka ingerencja w naszą prywatność, ale media publiczne postanowiły, że też zrobią z tego bezpieczny użytek właśnie dla państwa. Na przykład brytyjska BBC powoli zaczyna używać właśnie Big Data po to, żeby lepiej wiedzieć, jakiej muzyki słuchacze chcą posłuchać na antenie konkretnej stacji radiowej. O tym właśnie wszystkim dzisiaj będą rozmawiać dziennikarze, eksperci od internetu, od telekomunikacji, ale także od mediów, żeby zastanowić się, jak właśnie z Big Data zrobić bezpieczny użytek, tak żeby państwo, czyli nasi słuchacze, byli po prostu bardziej z nas zadowoleni. To był z Wrocławia Wojciech Cegielski, dziękuję. I zmieniamy temat. Rozbito gang nielegalnie produkujący papierosy. Zarzuty usłyszały dwie osoby, które kierowały grupą, a także 12 jej członków, w tym 7 obcokrajowców. Policjanci z CBŚP zlikwidowali w sumie dwie fabryki. Zlikwidowali na terenie województwa zachodniopomorskiego nielegalną fabrykę papierosów i powiązaną z nią krajalnię tytoniu. Ujawnili nielegalną linię produkcyjną papierosów podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych

Jak na fiestę, to tylko do salonu Forda. Już 7 i 8 października przyjdź na dni otwarte nowego Forda Fiesta. Poznaj go i poczuj moc atrakcji. Do wygrania aż 600 markowych tabletów i nagroda niespodzianka dla każdego dziecka. Zapraszamy 7 i 8 października do autoryzowanych dealerów Forda. Szczegóły na ford.pl. Marzy mi się ten telewizor. Kupię go za 3 miesiące. A dlaczego nie dzisiaj? Dzisiaj mam inne wydatki. Nie musisz płacić dzisiaj. Jak to? Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty aż do pół roku. Myślisz o telewizorze Smart LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, z systemem dźwięku Harman Kardon za 4499 zł? Nie musisz płacić dzisiaj. Zapytaj o raty z odroczonym terminem spłaty. Sprawdź w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na dzień dobry Państwu, jest 10 po 10. LP Trójka. Jak zwykle w piątek od tej pory zachęcamy Państwa do głosowania na listę i do wspólnej zabawy. Jeszcze przez godzinę i 50 minut mogą Państwo ze stron internetowych oddawać głos na swoje ukochane utwory, a dziś wieczorem kolejne notowanie przedstawi Piotr Mac w jego imieniu, już teraz bardzo wcześnie rano. Zapraszam. Zaczniemy LP Trójkę od wspomnień, czyli od archiwum listy przebojów alp3.pl. Wspomnienie będzie podwójne, bo z jednej strony to archiwum, z drugiej strony wspomnienie koncertu, który odbył się w tym roku, a odbył się z okazji 55. urodzin programu trzeciego. I to w zasadzie nie wspomnienie koncertu, a wspomnienie próby. Usiadłem sobie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ona weszła w pewnym momencie z wielkim futerałem gitary. Potem tę gitarę wzięła do ręki. Na początku była tylko gitara i jej głos. Potem dołączyli koledzy, kolega na gitarze basowej, kolega na perkusji, kolega na gitarze i na instrumentach klawiszowych. No i odbyła się 15-minutowa próba, a potem koncert. Amy MacDonald. Before before. Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald na początek naszego spotkania. Utwór debiutował na liście w 1369 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Wracam jeszcze do tej próby Amy MacDonald w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Lubię próby, a szczególnie w tym studiu, dlatego że studio, jak Państwo wiedzą, jest dość kameralne. Właściwie przychodzimy, siadamy i czujemy się, jakbyśmy wpadli na imprezie, a artysta, który występuje na scenie, czy próbuje na scenie, był naszym starym, dobrym znajomym. A poza tym na próbie od razu wiadomo, z kim mamy do czynienia, bo Amy tylko uderzyła w struny gitary i zaczęła śpiewać i było wiadomo, że jest w znakomitej formie i że koncert będzie doskonały. Ba! Nawet pomyślałem, słuchając tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał, że chciałbym mieć taką płytę, próba Amy MacDonald w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to tyle wspomnień na razie z alp3.pl, ale do archiwum jeszcze będziemy zaglądać. Teraz natomiast coś zupełnie nowego, bo to jest nasza płyta tygodnia. No i oczywiście płyty mamy dla Państwa. Proszę jak zwykle o imię, nazwisko i adres pocztowy 71335. To numer do wysyłania wiadomości. A płyta tygodnia Benjamin Clementine. Since dreams can be, what will you want to be? Well, I'll be a dragonfly, sir, the bumblebee. How about you, housefly? Ask the horsefly. Well, give me a flying horse, and I'll be satisfied. Hey! Benjamin Clementine. Tak słuchałem tego utworu i pomyślałem, że brzmi nie tylko muzyka, ale także echa wydarzeń. Na pewno warto mieć jego płytę w zestawie domowym. Benjamin Clementine to jest nasza płyta tygodnia, a płytę otrzymują od nas Aurelia z Pleszewa i Tomasz z Łodzi. Życzę Państwu dobrego słuchania. Benjamin Clementine to jest człowiek, który muzycznie potrafi wszystko. Nie byłem na jego próbie, ale jestem przekonany, że była genialna i fenomenalna, bo potem koncert się udał. Teraz wspomnienie 1522 notowania listy przebojów programu trzeciego i być może Państwo rozpoznają, że to Belen Sebastian. W 1522 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Belen Sebastian zaprezentowali ten właśnie numer I Want The World To Stop. Mają w sobie coś ze świeżości poranka, ale ostatnio powtórzę coś o nich cicho. Być może przygotowują jakiś nowy album, który znowu nas zachwyci i z którego to albumu znowu będziemy mogli prezentować utwory, a potem cieszyć się nimi na liście przebojów, jeśli państwo na te utwory zagłosują. I a propos głosowania, pan Paweł napisał, że to strasznie jest trudne zadanie, zagłosowanie na 10 utworów. Właśnie nie chciałbym występować w roli wujka Dobra Rada, ale chcemy bardzo, aby to była dla państwa zabawa. A zatem może należy do tego podejść rozrywkowo. Po prostu mieć gdzieś w okolicach kawę poranną, najchętniej jeśli ktoś lubi z mlekiem. Być może gdzieś w tle sączące się radio. No i komputer i myszka i oddajemy 10 głosów, a wieczorem oczekujemy na pozycję naszych utworów, na które zagłosowaliśmy podczas kolejnego notowania, które dziś poprowadzi Piotr Metz. No i teraz już dość wspomnień, teraz te utwory, na które można głosować. Po polsku Kolorowa Magdalena, zespół Kloster Keller. Yeah! To gdyby ktoś z Państwa się zdecydował, to jeszcze półtorej godziny na głosowanie. Może na przykład na ten polski utwór Kloster Keller, Kolorowa Magdalena. To było po polsku. A teraz po zagranicznemu jeszcze jedna propozycja, zespół OMD. International system of typographic picture education. A właśnie, gdyby ktoś z Państwa chciał sprawić przyjemność sobie, nam wszystkim, a może przede wszystkim redaktorowi Stelmachowi, to proszę zagłosować na Isotype zespołu OMD. Jest w zestawie do głosowania. Teraz będą wspomnienia związane z tym, że jak Państwo wiedzą, w sezonie urlopowym wylosowałem czwartkowe donacje Trójki, gdzie zastępuję Marka. I w związku z tym odwiedzam takie półki z płytami, na których dawno nie byłem. I ostatnio trafiłem na półkę z napisem Randy Crawford i myślę, że ten utwór wszystkim nam dobrze zrobi. He only

cmentarza. Oddawaj uśmiech, ten te emotikony. Wymarzę cię na Instagramie. Zwierzał, że jesteś powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty, rozmontowałaś moją konstytucję, zablokowałaś moje trybunały. I znowu można głosować na Komę. Koma, utwór zatytułowany Lajki. Fajny film. Za 16.11 Ryszard Jaźwiński. Wygląda na to, że październik mamy szansę spędzić w kinie. Jest i będzie w czym wybierać, jeśli chodzi o repertuar kin. Najbardziej spektakularną premierą tego tygodnia jest bez wątpienia Blade Runner 2049. Któż nie widział klasycznego już filmu science fiction Ridleya Scotta z 1982 roku? A jeśli nawet nie widział, bo był na przykład za młody, to na pewno o nim słyszał. Wtedy akcja wybiegała daleko w przyszłość, bo opowiadała o naszym świecie w 2019 roku. Temat łowców androidów powraca, a akcja filmu przenosi nas tym razem 30 lat później. Ridley Scott pozostał współtwórcą filmu w roli producenta, powróci również niezapomniany Harrison Ford, choć w nieco mniejszej już roli. Ta główna została zarezerwowana tym razem dla Ryana Goslinga. Ciąg dalszy ekranizowanych fantazji literackich Philipa K. Dicka gwarantuje emocje i niebanalne doznania wizualne. Dla młodszych widzów tym razem animacja zza oceanu My Little Pony film. To komediowo-przygodowa opowieść o dzielnych kucykach, które wyruszają na wyprawę, by ratować swoje królestwo. Wśród dzisiejszych premier jest i inna pełnometrażowa animacja, ta jednak została zrealizowana z myślą o dorosłych. Twój Vincent to właściwie kryminalna opowieść o Vincencie Van Goghu, nie tyle poświęcona jego życiu i twórczości, choć tę zobaczymy na ekranie, co raczej tajemnicy jego śmierci. Bez trudu rozpoznamy twarze aktorów z międzynarodowej obsady. Tytułową postać zagrał Robert Gulaczek. Starałem się to zrobić jak najlepiej i przygotować pod wieloma względami do tej roli. Troszkę to trwało, ja miałem też swobodny czas na to, żeby poczytać, żeby pojeździć, więc czytałem listy do brata Vincenta. Byłem na południu Francji w Arles, w miejscu, gdzie stał ten słynny żółty dom i piłem tam sobie kawę. Jeździłem po galeriach, oglądałem jego obrazy, ale tak naprawdę wykonałem, mam wrażenie, jakąś taką pracę wewnętrzną, żeby poczuć, kim on był i dlaczego taki był. Ciekawa historia jest taka, że jak się pojedzie do Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, tam na pierwszym poziomie wisi bodaj 20 jego autoportretów i kilka z nich on namalował w tym samym roku. I na każdym z tych kilku portretów to jest tak naprawdę inny facet. I nie chodzi o rodzaj szajby czy emocji, które widać w jego oczach, tylko o kształt szczęki, o nos, kości policzkowe, więc tak naprawdę każdego z tych Vincentów musiałby grać inny aktor. Ale ja się bardzo cieszę, że ktoś uznał, że jestem podobny do Vincenta Van Gogha, bo dzięki temu mogłem przeżyć tę niesamowitą przygodę. Mogą się Państwo spodziewać pięknej przygody i chyba czegoś wyjątkowego. I wydaje mi się po kilkukrotnym obejrzeniu tego filmu, że moje jest takie zdanie, że ja nigdy czegoś takiego w kinie jeszcze nie widziałem. Dodam, że twój Vincent już wymieniany jest w Ameryce jako oscarowy kandydat w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. A Hugh Welchman, współtwórca filmu obok Doroty Kobieli, 9 lat temu, przypomnę, odebrał już Oscara jako producent Piotrusia i Wilka. Z kolei tegorocznym chilijskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny jest dramat Fantastyczna kobieta. To rzecz o walce głównej bohaterki o prawo do swoich uczuć i własnej godności. Kontekst tutaj szczególny, bo nieoczekiwana hospitalizacja jej narzeczonego zmusza Marinę do konfrontacji z wrogo nastawioną rodziną, ale też służbą zdrowia i policją. Z Chile, już niedaleko do Brazylii, a z tego kraju pochodzi kolejny autorski dramat Jestem Rosa. I tu również patrzymy na świat z perspektywy młodej kobiety, uwikłanej w rutynowe zajęcia narzucone jej przez otoczenie. Odkrycie rodzinnej tajemnicy zupełnie zmieni jej dotychczasowe życie i pozwoli lepiej poznać samą siebie. Dziecko apokalipsy to z kolei propozycja z Filipin. Nie byle jaka. Film zdobył Grand Prix podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu Pięć Smaków. Jego głównym bohaterem jest surfer Ford, nie przypadkiem kojarzący się z postacią znanego reżysera. Plotkuje się zresztą w filmie, że to jego syn. Tytułowa apokalipsa też nie jest przypadkowa. Akcja filmu, choć już współcześnie, rozgrywa się w tym samym miejscu, w którym pod koniec lat 70. kilka miesięcy spędził Francis Ford Coppola z ekipą, kręcąc oczywiście Czas apokalipsy. Wśród dzisiejszych nowości jest jeszcze jedna polska premiera. Foton Normana Leto, szczególny filmowy dyskurs podsumowujący wiedzę na temat życia, ewolucji, ale też przyszłości ludzkości, wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Mamy specjalne zaproszenie od reżysera. Dzień dobry, mówi Norman Leto, autor filmu Foton. To film o waszych ciałach i o tym, co was otacza. Pokazany w ten sposób, w jaki jeszcze nikt tego nie pokazał wcześniej i gwarantuje, bo jedyny film, jaki można by zbliżyć, to mikrokosmos. Foton jest bardzo ciekawą podróżą przez czas i przestrzeń, najeżoną czarnym humorem. Andrzej Chyra robi świetną robotę jako narrator i jako naukowiec w tym filmie. Zapraszam, film jest oparty o prawdziwą historię. Przypomnę, że Foton Normana Leto zdobył w tym roku Nagrodę Publiczności na Festiwalu Nowe Horyzonty, a niedawno uhonorowano go Złotym Pazurem, czyli główną nagrodą w konkursie Inne Spojrzenie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Foton od dziś w naszych kinach. A o premierach opowiadał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy i wracamy do utworów do głosowania. Zespół U2. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Oh, you've seen enough to know it's true.